الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 تک کی تفسیر ہو چکی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں، فامساکم بمعروف، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا شرع تقاضے کے مطابق روک لینا ہے، او تصریحم بی احسان، یا احسان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق رجعی اور رجوع کے مسئلے کو بیان فرمایا. مسئلہ یہ ہے، جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ طلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک طلاق بائن ہوتی ہے. اور طلاق کی یہ دو قسمیں ان الفاظ کے اعتبار سے ہیں جو طلاق دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے لیے مخصوص کر دیا ہے، یا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر زمانے میں، ہر عرف میں جو الفاظ فقط طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دوسرے معانی میں ان کا استعمال نہیں ہوتا. عموماً یعنی 99% طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کوئی 1% کو استعمال کرنا چاہے تو لغوی اعتبار سے کر لے، جیسے لفظ طلاق ہے، تو انہیں صریح الفاظ کہتے ہیں. اور ان صریح الفاظ سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق رجعی ہوتی ہے. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو طلاق کے لیے مخصوص نہیں ہوتے، بلکہ جس طرح ان سے طلاق کا معنی لینے کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اسی طرح دوسرے معنی میں بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ایسے الفاظ کو الفاظ کنایہ کہتے ہیں. جیسے عورت سے کہہ دینا طلاق کی نیت سے کہ جا تو دفع ہو جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، اپنا بوریا بستر گول کر اپنے میکے چلی جا، جا مجھ سے اب علیحدہ ہو جا. تو اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں جو مخصوص طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتے لیکن ہو بھی سکتے ہیں، انہیں الفاظ کنایہ کہتے ہیں. اور ان سے جو طلاق واقع ہوتی ہے اسے طلاق بائن کہا جاتا ہے. طلاق رجعی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں عورت فوراً نکاح سے نہیں نکلتی، بلکہ دوران عدت شوہر بغیر نکاح کے عورت سے رجوع کر سکتا ہے، جبکہ طلاق بائن کے اندر عورت فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے اور دوران عدت شوہر بغیر نکاح کے رجوع نہیں کر سکتا، کرنا چاہے تو نکاح کرنا پڑے گا. اس لیے یہ دو صورتیں ذہن کے اندر رکھیں. اب یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ طلاقیں دو ہیں، اس سے مراد چونکہ آگے رجوع کا ذکر آ رہا ہے تو طلاق رجعی ہیں. اور یہاں پر یہ بھی بہت اچھی بات ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طلاق دیں گے تو طلاق رجعی ہے، دو طلاقیں دیں گے تو طلاق بائن ہو جائیں گی. تو ایک یا دو کی مقدار سے رجعت یا بائن ہونے کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ جیسے آپ کو سمجھایا الفاظ سے ہوتا ہے. لہذا اگر کسی نے صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دی تو ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دی تو یہ طلاق رجعی کہلائیں گے. ہاں تین دن تو اس کے بعد چونکہ اور کوئی طلاق ہوتی نہیں ہے تو اب عورت کو طلاق بائن ہو جائے گی، یعنی عورت بائنہ ہو جائے گی اگرچہ صریح الفاظ سے طلاق دیے. لیکن اگر ایک طلاق دی یا دو طلاق دی اور رجعی والے الفاظ یعنی صریح الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو یہ طلاق رجعی ہی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ طلاق دو ہیں، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، یا شرع تقاضوں کے مطابق روک لینا ہے، یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. تو اس میں رجوع کا اشارہ فرما دیا کہ اگر دو طلاقیں دیں اور دونوں طلاقیں رجعی ہیں تو پھر یا تو اس میں پھر دو صورتیں ہیں کہ یا تو وہ دوران عدت رجوع کر لے جیسے شرع تقاضا ہے. شرع تقاضا یہ ہے کہ رجوع کرنے کے لیے یا تو وہ الفاظ کا سہارا لے گا یا عمل کا. عمل سے مراد یہ ہے کہ جو زوجین کے درمیان کوئی بھی ایسا تعلق جو زوجین کے درمیان ہوتا ہے اگر وہ کر لے گا شوہر تو یہ رجوع کہلائے گا. اور یا پھر الفاظ کے ذریعے ہو، اور الفاظ کے ذریعے جب کیا جاتا ہے تو اس میں مستحب صورت یہ ہوتی ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں شوہر کہے کہ میں اپنی زوجہ سے رجوع کرتا ہوں. تو یہ شرع تقاضے کے مطابق رجوع کرنا ہوگا. ان دونوں میں سے جو طریقہ اختیار کر لیں رجعت ہو جائے گی، عورت اس کی زوجیت میں آ جائے گی، لیکن جو طلاق دے دی گئیں وہ بہرحال ہو گئیں، اب جتنی باقی بچی ہیں شوہر ان کا مالک ہوگا. تو یہ ارشاد فرمایا کہ دو طلاقیں اگر رجعی دی ہیں تو اس کے بعد پھر یا تو شرع تقاضے کے مطابق رجوع کر لیا جائے، او تصریح ہم بھی احسان، یا پھر احسان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ عورت کو چھوڑ دینا ہے. اس کا طریقہ پھر وہی ہے کہ آدمی رجوع نہ کرے جب طلاق رجعی دی جائے، اور دوران عدت شوہر زوجہ سے رجوع نہیں کرے تو عدت گزر جانے کے بعد اب عورت بائنہ ہو جائے گی، یعنی اس کے نکاح سے باہر نکل جائے گی۔ اب اگر یہ پہلے والا شوہر اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اب اس کی صورت فقط نکاح ہے، اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، جبکہ طلاق رجعی میں دوران عدت نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ طلاق رجعی کی عدت گزر گئی تو اب عورت نکاح سے نکل گئی، اب اسے باقاعدہ نکاح کرنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ طلاق دو ہیں، پھر اس کے بعد شرع تقاضے کے مطابق رجوع کر لیں، عورت کو روک لیں، یا پھر اس کو پھر چھوڑ دیں، یعنی رجوع نہ کریں۔ آگے ارشاد ہوا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس چیز میں سے کچھ لے لو جو تم نے ان عورتوں کو دیا تھا، مگر یہ کہ خوف کریں وہ دونوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ تو اس میں یہ ارشاد فرما دیا کہ جب یہاں پہ جو کچھ دینے سے مراد ہے مہر، کہ جب شوہر عورت کو کچھ مہر وغیرہ دے دے تو چونکہ مہر عورت کا حق ہوتا ہے، لہذا اب اس میں سے کچھ واپس لینا، زبردستی جبر کے ساتھ واپس لینا شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ تو مہر اصل میں جو مقرر کیا گیا ہے یہ اظہار شرف کے لیے ہے کہ عورت جو اپنے آپ کو مرد کے حوالے کر رہی ہے، مرد کو اپنا مالک تسلیم کر رہی ہے، تو یہ بغیر عوض کے نہ ہو، ورنہ ایک ناقدری کسی صورت پیدا ہوگی، لہذا اظہار شرف کے لیے مہر کو مقرر کیا گیا ہے۔ اب جب یہ چونکہ عورت کا حق ہوتا ہے شوہر مہر وغیرہ دے دے تو اب شوہر کے لیے جائز نہیں کہ زبردستی عورت سے اس مہر کو واپس لے۔ ہاں عورت اگر چاہے تو کل کے کل پہلے معاف کر دے لینے سے پہلے، یا لے کر اس میں سے کچھ یا کل شوہر کو واپس کر دے، یہ عورت کو اختیار حاصل ہوتا ہے، وہ بالکل اس کی مختار ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ زیادتی سے منع کیا جا رہا ہے کہ اگر مہر شوہر نے دے دیا ہو تو اس میں سے کچھ زبردستی واپس نہ لیا جائے۔ ہاں مگر اگر وہ دونوں کچھ خوف محسوس کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو یہاں پر اب مسئلہ خلع کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں خوف محسوس ہو کہ یہ دونوں میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس صورت میں کہ عورت اس کا فدیہ ادا کر دے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو تم اس سے آگے مت بڑھو۔ تو یہاں پہ ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ تعالی کی حدود کی پاسداری نہیں کر سکیں گے، حدود کی پاسداری کرنے کے مطلب یہ جیسے بھی پہلے بیان ہوا تھا کہ کچھ عورت کے حقوق مرد پر ہیں اور کچھ مرد کے حقوق عورت پر ہیں، اور حقوق کے معاملے میں مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی ہے، تو اگر یہ دونوں یہ محسوس کریں کہ ہم ایک دوسرے کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے، اس میں کوتاہی ہو رہی ہے، اور اس کوتاہی کی وجہ سے ہم مسلسل گناہگار ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر اس میں یہ صورت بیان فرما دی کہ پھر اگر عورت چاہے تو اس کا فدیہ ادا کر دے۔ فدیہ مطلب خلع، وہ لے لے اور اپنے آپ کو جان چھڑا لے۔ خلع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال کے بدلے میں طلاق دینا، اور مخصوص لفظ کے ساتھ دینا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ہم حق قائم نہیں رکھ سک رہے، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری ممکن نہیں ہو رہی ہے، تو عورت اس بات کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مال لیں اور مجھے آپ چھوڑ دیں۔ تو اگر شوہر مال لے کر لفظ خلع کے ساتھ عورت کو رخصت کر دے، مثلا کہ میں نے تو اس سے خلع کیا، تو یہ خلع کہلاتا ہے۔ تو چونکہ لفظ خلع یہ طلاق کے لیے مخصوص الفاظ نہیں ہیں، لہذا یہ خلع کا لفظ لفظ کنایہ کہلائے گا، اور لفظ کنایہ سے جو طلاق واقع ہوتی ہے، ابھی آپ کو بتایا کہ وہ طلاق بائن ہے۔ لہذا اب یہاں پہ اگر شوہر نے جب طلاق دے گا تو یہ طلاق بائن ہوگی، یعنی خلع سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہے، اس لیے فقہ احناف کے نزدیک خلع ایک طلاق بائن ہوتی ہے۔ تو اس میں چونکہ مال لے کر عورت کو جدا کیا جاتا ہے، لہذا اس کو خلع کہتے ہیں، یہ خلع کی تعریف ہے، اور اس میں اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اس میں ایک عام تصور یہ ہے کہ خلع میں عورت اپنے مہر کو معاف کر دیتی ہے اور پھر وہ جدائی حاصل کر لیتی ہے، تو یہ تصور بالکل صحیح ہے، لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر زیادتی شوہر کی طرف سے ہو تو پھر مطلقاً ایسی صورت میں طلاق وغیرہ پر یا خلع کرنے پر مال لینا شوہر کے لیے مکروہ ہوگا، کیونکہ زیادتی اس کی ہے اور پھر مال بھی لے رہا ہے، اور اگر عورت کی زیادتی ہے تو پھر اس میں مال لینا شوہر کے لیے بالکل جائز ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کیا مہر کی مقدار ہی واپس لینی ہوگی یا زیادہ کم بھی ہو سکتا ہے؟ تو زیادہ کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر عورت کی طرف سے زیادتی ہو تو بہتر یہ ہے کہ شوہر مہر کی مقدار سے زیادہ نہ لے، اگر لے گا تو خلاف سنت ہے، لیکن بہرحال اگر زیادہ لے گا تو اس کے لیے ہے جائز لیکن مکروہ اور خلاف سنت ہوگا۔ خلاف سنت سے مراد شریعت کے خلاف ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی خلع کیا تھا، یعنی خلاف سنت جب کہا جاتا ہے جہاں پہ نبی کریم کا عمل کوئی ثابت نہ ہو تو وہاں مراد ہوتا ہے کہ نبی کریم کے قول کے خلاف ہے، آپ کی اجازت کے خلاف ہے، لہذا یہ صورت پھر اجازت کے خلاف ہوگی کہ مہر سے زیادہ لیا جائے۔ تو اس لیے یہ اللہ نے شاد فرمایا، پھر آگے شاد ہوتا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، تو تم ان سے آگے تجاوز نہ کرو، کیونکہ ان سے آگے بڑھنا یعنی مثال کے طور پہ آگے بڑھنے سے مراد یہ ہوگا کہ مرد زیادہ مہر طلب کرے، بہت زیادہ طلب کرے، زیادتی بھی اپنی ہو پھر بھی وہ زیادہ طلب کرے، یا عورت مطلب کسی قسم کی زیادتی کے مرتکب ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی حد سے بڑھنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلع کے مسئلے کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر اب تیسرے طلاق کا ذکر ارشاد ہوتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا، پھر اگر یہ شوہر اس عورت کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت اس کے لیے اس طلاق کے بعد اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ پہلے فرمایا تھا کہ طلاق و مرتان، طلاق دو ہیں، وہاں پہ دو طلاقوں کا ذکر تھا، پھر یہاں تیسری طلاق کا ذکر ہے، اور اس کے تیسری طلاق ہونے پر قوی دلیل یہی ہے کہ آگے اللہ نے شاید فرمایا کہ اس کے بعد یہ عورت پہلے شوہر پر اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ تو اگر یہ بالفرض پہلی والی دو طلاقوں کے بعد والی طلاق نہ ہوتی، تیسری طلاق اس کو شمار نہ کیا جائے بلکہ ویسی طلاق کا ذکر لیا جائے، تو ایک طلاق کے بعد تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کرے تب پہلے کے لیے حلال ہوگی، اس لیے لازم ہے کہ یہاں پر تیسری طلاق کا ذکر ہے، اور تیسرے طلاق کے ذکر کے ساتھ ہی یہاں پر حلالہ کا مسئلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس کو انشاءاللہ ابھی ہم تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر یہ عورت شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ دوسرے شوہر سے کے پاس عورت نہ پہنچ جائے۔ تو یاد رکھیں یہاں پر فی الحال آیت سے اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص زوجہ کو تین طلاقیں دے دے اور یہ عورت پہلے شوہر کے پاس جانا چاہے تو اسے دوسرے آدمی سے نکاح کرنا ہوگا، تو یہ فقط نکاح کی قید ہے، لیکن اگر ہم احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں گے تو اس سے معلوم ہوگا کہ دوسرے مرد سے نکاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے شخص سے قربت اختیار کرنا بھی ضروری ہے، جب تک دخول نہیں ہوگا تب تک عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ تو مکمل طریقہ حلالہ کا یہ ہوگا کہ مثلا پہلے شوہر نے طلاق دی تو عورت پہلے اس کی طلاق کی عدت گزارے گی، اور عدت کا معاملہ تمام وہی ہوگا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر یہ مدخولہ ہے اور اس کو حیض آتا ہے اور یہ غیر حاملہ ہے تو تین حیض عدت گزارے گی، اور اگر حاملہ ہے تو حمل کی عدت گزرے گی، اگر یہ عائشہ تھی بالفرض تو تین مہینے عدت گزارے گی، اس کے بعد پھر یہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی، دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد دخول ہونا چاہیے، اس کے بعد دوسرا شوہر اس کو طلاق دے، پھر یہ اس کی طلاق کی عدت گزارے، اس کے بعد پہلے شوہر سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اور یہ اتنا لمبا پروسیس اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ طلاق کو کھیل نہ بنا لیں۔ اگر تین طلاق کے بعد فوری رجوع کرنا آسان رکھا جاتا تو ہر شخص تین طلاقیں دیتا اور پھر کسی آسان طریقے سے دوبارہ رجوع کر لیتا، تو چونکہ تین طلاقیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شدید ناپسند ہیں، یعنی بغیر وجہ کے اگر دیا جائے تو تین طلاقوں کا ایک ساتھ وقوع کرنا یا تین طلاقیں دینا یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بعد تدارک کی صورت نہیں ہوتی ہے، تو اتنا سخت یہ مسئلہ رکھ دیا گیا کہ حلالہ کا مسئلہ کہ تاکہ لوگ اس کو اس طریقے کو جاننے کے بعد ڈریں کہ اگر ہم نے بھی تین طلاقیں دینی تو اتنا لمبا پورا یہ عمل کرنا ہوگا، تو اس طریقے سے طلاق کے دروازے بند ہو جائیں گے، اس میں حکمت موجود ہے۔ لہذا جو دخول کی قید لگائی گئی ہے وہ صحیح احادیث کریمہ سے ہے اور حدیث مشہورہ سے ہے۔ یاد رکھیں کہ آیت تو ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ فقط اگر نکاح کیا تو یہ کافی ہے، پھر عورت پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن عظیم میں کچھ اضافہ اگر کرنا مقصود ہو، یعنی مقصود الہی کا تعین کرنے میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں، تو یہ صرف حدیث مشہورہ سے ہو سکتا ہے، یا تو حدیث متواترہ ہو یا کم از کم حدیث مشہورہ ہو۔ حدیث متواترہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے کثیر راوی ہوتے ہیں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، یعنی عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ اتنے سارے لوگ ہر زمانے میں روایت کرتے آ رہے ہیں اور ہر علاقے کے لوگ روایت کر رہے ہیں، ایک ہی بات کو بیان کر رہے ہیں، تو جھوٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ عقل بھی ان کو جھوٹا تسلیم نہ کرے، اسے حدیث متواتر کہیں گے۔ اور اگر ہر دور میں کم از کم کسی حدیث کو تین راویوں نے روایت کیا، مثلا نبی کریم سے تین صحابہ نے سنا، پھر ان صحابی سے کم از کم تین تین افراد نے سنا، پھر جس نے سنا اس نے آگے بیان کیا، تو کم از کم تین راویوں نے اس کو سنا اور آگے روایت کیا، تو اس حدیث کو حدیث مشہورہ کہتے ہیں، اور حدیث مشہورہ پر قرآن پاک کے مضامین میں اضافہ کرنا بالکل جائز ہوتا ہے۔ لہذا بخاری شریف میں کتاب الشہادات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ منقول ہے کہ رفع قرازی ایک شخص تھے، ان کی زوجہ کو انہوں نے رفع نے طلاق دے دی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رفع نے تین طلاقیں دی تھیں، تو میں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا اور میں نے ان کو قربت پر قادر نہ پایا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ پہلے شوہر کی طرف لوٹ جاؤں، تو آپ کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ رفع کی طرف لوٹو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، تو فرمایا کہ اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے شوہر کا اور تمہارا شوہر تمہارا کچھ نہ کچھ شہد نہ چکھ لے، تھوڑا بہت شہد نہ چکھ لے۔ تو یہ سرکار نے کنایا الفاظ استعمال فرمائے، کیونکہ حیا کی بات تھی، یعنی جب تک تم اور تمہارا شوہر کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے لذت اور قربت حاصل نہیں کرو گے، تم پہلے شوہر کی طرف نہیں جا سکتی۔ یوں ہی بخاری شریف میں کتاب الطلاق میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو تین طلاقیں دیں، اس عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا لیکن اس نے بھی اسے بغیر دخول کے طلاق دے دی۔ اب اس نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ میں پہلے شوہر کے لیے حلال ہوں یا نہیں ہوں، تو نبی کریم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک پہلا دوسرا شوہر تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے اور تم پہلے دوسرے شوہر کا کچھ شہد نہ چکھ لو، تب تک تم پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دخول شرط ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر انزال شرط نہیں ہے، ڈسچارجنگ شرط نہیں ہوتی ہے، اگر قربت ہوئی فقط دخول ہوا تو یہ حلالہ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں اور بیدار ہوتا ہے جس کا جواب دینا مناسب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابن باجہ کی کتاب النکاح میں حدیث موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے، یعنی جس کے لیے حلالہ کیا جائے، ان دونوں پر لعنت فرمائی۔ اور اسی طرح ابن ماجہ کی کتاب النکاح میں ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے ان دونوں پر لعنت فرمائی۔ تو اس سے بعض لوگوں کے ذہن میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید حلالہ کروانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر حلالہ کرنا جائز نہ ہوتا تو بتائیے کہ قرآن عظیم میں کیسے اللہ ارشاد فرماتا کہ فلا تحل لہم من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی، یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ تو یہ حلالہ کا طریقہ تو خود قرآن میں تعلیم کیا گیا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس حدیث کے اصل مضمون کو سمجھیں کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ یادہ مرقات شرح مشکات جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 296 پر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں ذکر کرتے ہیں کہ یہاں جو لعنت بیان فرمائی وہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی حلالہ جب ان دو صورتوں میں ہوگا تو اس پر لعنت کی وعید ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ حلالہ کے لیے یہ کرواتے وقت شرط ٹھہرا دی جائے، یعنی دوسرے شوہر سے نکاح کرتے وقت شرط ٹھہرا دی جائے کہ یہ تمہیں اس کو بعد میں ضرور طلاق دینی ہے، اور شوہر کہے کہ ٹھیک ہے میں یہ اس سے نکاح اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ بعد میں میں طلاق دے دوں گا، تو یہ مشروط جو نکاح دوسرا کروایا جائے گا اس قسم کا مشروط حلالہ یہ گناہ ہوتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور یا پھر حلالہ پر اجرت طلب کی جائے، یعنی دوسرا شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں اس عورت سے نکاح کر کے بعد میں اس کو طلاق دے دوں گا کہ اتنے اتنے پیسے لوں گا، تو اجرت لے کر جو حلالہ کیا جائے اس پر یہ لعنت کی وعید ہے۔ ورنہ اگر کوئی دوسرا شخص ہے شرط نہیں ٹھہرائی گئی، وہ پیسے وغیرہ بھی نہیں لیتا، اور وہ چاہتا ہے کہ چلو میں ثواب کی نیت سے حلالہ کر لیتا ہوں تاکہ یہ پھر میں بعد میں طلاق دے دوں گا تو یہ پہلے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزار لے گی، اصلاح کا ارادہ ہو، دو خاندانوں کو ملانے کا ارادہ ہو، تو پھر یہ باعث ثواب ہے اور اس حدیث کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ لہذا اگر اب یہ سوال بھی بیدار ہوتا ہے، ضمن عرض کر دیتا ہوں کہ بھائی پھر اگر بالفرض دوسرے شوہر کو ذہن ہی نہ بنایا جائے تو وہ کیسے طلاق دے گا اور کیوں پہلے شوہر کے لیے چھوڑے گا؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اشارتاً کنایتاً اس کا ذہن بنا دیا جائے کہ دیکھیں اس طرح اگر کسی کو ہم حلالہ کریں گے تو باعث ثواب ہوتا ہے، دو خاندان مل جائیں گے، فتنے ختم ہوں گے، بچوں کی زندگی سنور جائے گی، بچوں کی زندگی خراب نہیں ہوگی، تو یہ بہت ہی اچھا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس طرح ذہن بنا کر پھر اس کی شادی کروا دی جائے، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گا تو انشاءاللہ یہ حلالہ کا ایک جائز اور صحیح طریقہ ہوتا ہے اور اس میں اس کو ثواب بھی حاصل ہوگا، اور اس کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام مسائل صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔